zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza polskiego roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP, wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim absolutna zmiana klimatu, sposobu tworzenia muzyki i energii, jaka powstaje przy jej słuchaniu. W piątkowej tonacji trójki gościłem Mariusza Adamiaka, szefa rozpoczynającego się już w przyszłym tygodniu festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Rozmawialiśmy m.in. o koncercie otwarcia, czyli wspólnego występu Michała Urbaniaka i zespołu SBB. A zespół SBB zagra w starym składzie. No i jakoś tak w trakcie tej rozmowy zaczęliśmy wspominać o wcześniejszych edycjach festiwalu i o płytach związanych z Warsaw Summer Jazz Days. Na przełomie wieków, albo nie, to jeszcze było w XX wieku, powstała taka, no właśnie, taka niskonakładowa płytka z napisem Radio Jazz. Wtedy Mariusz Adamiak był mocno związany z tą rozgłośnią. I na tej płycie pod pierwszym numerem został wytłoczony fragment koncertu, który odbył się w lipcu 96 roku na Warsaw Summer Jazz Days. To był kapitalny występ Billa Laswella i Praxisa. Od razu posypały się maile, że część z Państwa było na tym występie. I tak sobie pomyślałem, że nawiązując do tej rozmowy, przyniosę dziś tę płytę i posłuchamy tego, co Praxis z Laswellem podczas tego koncertu wyczyniali. A wyczyniali naprawdę cuda. Tak więc teraz o szczególną uwagę proszę tych z Państwa, którzy przysłuchują się takim dziwnym sytuacjom, w trakcie których gramofon traktowany jest jak instrument. No, już wreszcie. Proszę Państwa, teraz podejrzewam, że przeniesiemy się chyba w XXVIII wiek. Także bardzo bym prosił o dużo cierpliwości. To będzie totalna muzyka, ale mam nadzieję, że na sali mamy dużo fanów tej właśnie odmiany. Przed Państwem lider Bill Laswell i Praxis. Now. Anytime. Journey with me into the mind of a maniac. Don't wanna be a killer since I came out the nutsack. I'm in a murderous mind state with a heart full of terror. I see the devil in the mirror. Fuck, fuck, like, cause when I grab my sword off, niggas get hauled off. Barrel one, get your motherfucking flesh. Barrel two, get your fucking heart out your chest. Your technique, it's very strange. Oh, my technique. House is gonna become your doom. It's your bedtime. Feel the blast from the chocolate bomber. Infrared, it got your hair like. Well, I know you're good, but still, I mean, you're all alone here now. I think this old house is gonna become your tomb. W programie trzecim Bill Laswell i Praxis jako wspomnienie roku 1996 i występu na Warsaw Summer Jazz Days. Idziemy za ciosem i pozostajemy w świecie turntablistów i DJingu sportowego, jak niektórzy określają ten sposób miksowania. Przede mną płyta wydana w Moax Records w 1997 roku i na niej napis Qbert Mix. A co miksował? Ano, miksował utwory DJ-a Shadowa. Hey, Cuber, this is Scratch and Sam. I'm an Alaska. I'm from Sam, some of your crew, the invisible Scratch Pickles, and what's up to Mixed Master Mike, and Starcat, and V-Styles, and Yogurt Fog, and the Toll Bass, want to say what's up? And I heard you doing that Moax Shatter remix. Well, good luck, Rock the funky beat. Rock the funky beat. Rock the funky beat. Rock the funky beat. I'm I bid farewell. No more good times or bad times, no more heaven, no more hell. Now brace yourself for impact, it's a half hour to 12. Complete and total darkness, empty spaces where you're left to dwell. And all you had to do was live today for your tomorrow. But now it's over and you're drowning deep inside your sorrow. You could have led, but instead you confirmed and chose to follow. So once again, I bid farewell. There's only seconds left, you'd like to second guess. But through your foolish ways, you've literally beckoned death. So just don't say you gave it all if you ain't gave it all. Just faded in the hazy purple twilight. No more time, I tried to warn you all. It's now approaching midnight. Midnight. You don't. You don't. You don't. Concern at this point should be, where do we go from here? Yeah.

Man, it's your brother Mixmaster Mike. We gotta hop on that octopus, man. We got a show on planet Zektar. Don't forget to bring your scratch scud missiles. We might run into some clams. Alright? Z roku 1997 w programie trzecim w turntablistyczny mixtape Huberta. Mixtape bazujący głównie na nagraniach Shadowa i płytach, z których DJ Shadow tkał swoje kompozycje. Przypominam, że był to set DJ-ski oparty tylko i wyłącznie na płytach winylowych, tak więc wszystko wymagało niebywałej zręczności i słuchu, no bo w żadnego ekranu komputera tu nie było. Potrójne pasmo przenoszenie. A w nim nadrabiam zaległości, bowiem jakiś czas temu obiecałem Państwu remiksy w muzyki tworzonej przez zespół Pakła. Yeah.

Ależ to jest wytłoczone, ależ to jest nagrane. Rozkręciłem tutaj trochę w głośniki. No i muszę Państwu powiedzieć, że ten winyl po prostu jest w sensie merytorycznym i formalnym. Po prostu kapitalny. A to jeden z dwóch winyli zapakowany w białą okładkę z napisem Pakła. A to z kolei suplement do płyty Akaliko. Suplement składający się z czterech utworów, w tym kilku, trzech remiksów Late Train, bo taki właśnie przed chwilą słyszeliśmy. Ten remiks wykonał duet współpracujący z Clermontem. Nazywa się At Jude Boys i ten brand, tę nazwę można znaleźć na wielu produkcjach tworzonych przez Paula Murphy'ego i przez jego oficynę Clermont 56. Żeby nie za bardzo powielać, nie będę zestawiał kolejnych w trakcie jednej audycji, tylko pozwolę sobie zaprezentować kolejne zremiksowane nagranie utworu Late Train w przyszłym potrójnym, w dużym potrójnym paśmie przenoszenia. I zdaje się, że usłyszymy się dopiero w nocy z soboty na niedzielę za dwa tygodnie, bowiem w przyszłym tygodniu trzecia strona w Księżyca. Na zakończenie również remiks z jednej z moich ulubionych kapel, a właściwie zespołów, które do swojej muzyki, do tworzenia swojej muzyki zapraszają filharmoników. No i oczywiście w instrumenty na co dzień obecne głównie w filharmonii. To oczywiście Brandbauer Freak Ensemble i reinterpretacja w jednego z ich nagrań stworzona przez duet Soul Club. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza polskiego roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP, wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. What I had to do, 'cause you're so far past me now. Share my body and my life with you, that's way over now. There's not more I can do, you're so famous now. Got your Bible, got your gun, you like to party and have fun, and I like my cat.